سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 43 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. آیت نمبر 40 سے متصل گزشتہ 15 آیات میں اللہ رب العالمین نے زندگی کے تمام شعبوں پر محیط دین اسلام کا خلاصہ اور خاص خاص ہدایات ارشاد فرمائی. اس کے آخر میں یہ فرمایا تھا، ان 15 آیات کا انداز بیان بڑا نرالا ہے. اس میں سب سے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالی نے توحید کا حکم فرمایا، وہ میں تازہ کر رہا ہوں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، رکوع کے بالکل شروع میں آیت نمبر 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جب یہ 15 آیتیں ختم ہوتی ہیں، آخر میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. یہ آیت نمبر 39 کا آخری حصہ ہے. اسی بات کو پھر دہرایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ مانو، ورنہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملوماً، اس حال میں کہ تم پر ملامت کی جائے گی، مدحوراً، تمہیں دھکے دیے جائیں گے. شروع میں بھی توحید کا مضمون اور آخر میں بھی توحید کا مضمون اور شرک کی مذمت اور اس کی سزا کو ذکر فرمایا. ابھی جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے مضمون کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. توحید تمام عقیدوں میں اور ایمان کے شعبوں میں سب سے بنیادی عقیدہ ہے. توحید شرک کا متضاد ہے. توحید کا معنی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس کے برعکس شرک کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو شریک سمجھنا. اللہ کی ذات میں شریک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی خداؤں کا قائل ہونا، ایک اللہ بھی ہیں اور بھی بہت سارے معبود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. چنانچہ مشرکین مکہ، انہوں نے بہت سارے بت تراشے ہوئے تھے، جن میں سب سے بڑے بت کا نام حبل تھا اور باقی لات، عزا، منات، یہ چھوٹے چھوٹے بت، کسی کی تصویریں مردانہ، کسی کی زنانہ، جیسے ہندوؤں میں ہے. ہندو بھی مشرک قوم ہے، بدھسٹ بھی مشرک قوم ہے، زرتشت یعنی پارسی بھی مشرک قوم ہے، آگ کے پوجنے والے. یہ اس زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ہندوؤں کی تاریخ بھی تمام مذاہب میں بہت پرانی، یہ مشرک قومیں ہیں۔ دو قومیں جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے والی بڑی قومیں، ان میں یہود اور نصارہ کا نام آتا۔ نصرانی بھی شرک کا ارتکاب کرنے والے، وہ تین خداؤں کے قائل۔ بہت بڑی تعداد دنیا کی اس عقیدے پر۔ یہودیوں کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اسلام کے دشمنوں کے بارے میں قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور یہ صاف فرمایا کہ سارے لوگ دشمن ہیں، الکفر ملت واحدہ، سب اسلام کے دشمن، ہندو بھی دشمن، عیسائی بھی دشمن، یہودی بھی دشمن، بدھسٹ بھی دشمن، زرتشت بھی دشمن، سارے دشمن قومیں اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک نظر نہیں دیکھنا چاہتے اسلام کی طرف۔ لیکن ان میں سب سے بڑا دشمن کون ہے، اس کو قرآن نے واضح کیا، فرمایا کہ ان میں سب سے لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، قرآن کے الفاظ، ایمان والوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والا، جو عداوت رکھنے والی قوم ہے وہ قوم یہود ہے، یہ سب سے بڑی دشمن۔ اس کے بعد فرمایا والذین اشرکوا، پھر مشرک دوسرے نمبر پر، پھر نصرانی، نصرانیوں کے بارے میں کہا یہ بھی دشمن ہیں، ان کی دشمنی کم اس وجہ سے ہے ان میں راہب کوئی صوفی قسم کے لوگ ہیں جو ان کو کم کرتے رہتے ہیں، ان میں قسیسین ہیں، ان میں رہبان ہیں، قرآن نے فرمایا۔ تو وہ چونکہ ان میں اخلاق کی تعلیم آتی ہے تو اس قدر آگ ان کے اندر نہیں بھڑکتی جتنی یہود کے اندر۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد ان کی دشمنی کھل کر سامنے۔ یہ مدینہ طیبہ میں ان کے تین قبیلے تھے۔ میں توحید کے مضمون کو واضح کرنے کے لیے کچھ پس منظر اور کچھ تمہیدی باتیں عرض کروں۔ ان میں سب سے بڑا قبیلہ بنو قریظہ تھا، اس کے قلعے آج بھی اس کے کچھ آثار کھنڈرات موجود ہیں، کعب بن اشرف یہودی ان کا سردار۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا، تیسرا قبیلہ بنو قینقاع تھا، یہ تین یہودیوں کے قبیلے تھے۔ دوسرے جو مشرک قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی آپس میں جنگیں تھیں، بہت زبردست قسم کی جنگ۔ یہی لوگ اوس اور خزرج بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوتے گئے اور یہ انصار بن گئے، یہ انصار مدینہ تھے۔ سب سے پہلے 6 آدمی مسلمان ہوئے گھاٹی میں منا کے پاس، پھر اگلے سال 12 ہوئے، اس سے اگلے سال 72 ہوئے، اس طرح تعداد بڑھتی گئی۔ اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے اور انصار تھے، اسی سے مدینہ کی ریاست کا۔ یہ جو تین قبیلے تھے، میں صرف ایک مثال عرض کرنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک نام آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، حضرت صفیہ بنت حیی بنت اخطب، حضرت صفیہ امہات المومنین میں سے یہودی سردار کی بیٹی، ان کا والد حیی ابن اخطب بڑا سخت ترین دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح مکہ میں ابو جہل امیت ابن خلف کا نام آتا ہے، مدینہ میں یہ دشمنوں میں سے۔ بہرحال یہ تو تاریخ ہے کہ کس طرح ان کا قلعہ قواں کیا گیا، یہودیوں کا، بنو قریظہ کا، بنو نذیر کا، قینقاع کا۔ میں جو عرض کروں یہ ان کی دشمنی جو قرآن نے واضح کی وہ یہ، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سے پہلے آپ کے تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج کے سامنے یہ ان کا ایک کام یہ تھا، انہوں نے مدینہ کی ساری معیشت پر سودی قرضوں کے ذریعے سے قبضہ، ہر بندے کو جکڑا ہوا تھا، پیسے دے دیے کہ تم بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیتے نا، زیادہ اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا، قرض دے دیا، سودی سارے۔ آج بھی پوری مسلم امہ کو ان یہودی قوم نے سودی قرضوں میں آئی ایم ایف کے واسطے سے جکڑا ہوا، وہ اس دلدل سے نکل ہی نہیں پا رہے، پیسہ بھی مسلمانوں کا، اور انہی کو انہی کی رسی سے باندھ کر ان کو وہ سزائیں دے، اور قوم یہود کے کرشمے ہیں، لیکن ان کی چالوں کو وہ سمجھے گا جو قرآن کو سمجھے. قرآن پاک کی طرف آئیں گے تو عزت اور سرفرازی کا راستہ معلوم. انہوں نے مدینہ میں بھی ایسے کیا. تو یہ اوس اور خزرج سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے, تم آج ہمارے سامنے اکڑتے ہو, ہم وہ ہمارے نبی ہوں گے, ہم جب ان پر ایمان لائیں گے بس ساری دنیا پہ چھا جائیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ کی نبوت, انتظار سب کو تھا, پتہ چلا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں بنو اسماعیل میں سے, بس اندر حسد کی آگ پیدا ہو, ہم میں سے کیوں نہیں. انہی میں مشرقین میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا, اس کا وہ آخری دن تھا. سارے لوگوں نے مدینہ طیبہ کے اوس اور خزرج ان سب نے مل کر اس کو سردار بنانا تھا, بادشاہ ہیں آپ ہمارے, اور یہ بادشاہی اور صدارت کی اس کرسی کی امید میں بیٹھا ہوا تھا. بس ایک ہی دن باقی تھا یا اسی دن ہونے والا تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلع البدر علینا من سنیات الوداع, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لے, سارا مدینہ ٹوٹ پڑا آپ کے عشق و محبت میں والہانہ. اس کی سرداری تو گئی, اور جب سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے اس کو سردار بنانے لگا. اس نے یہ سمجھا میری ریاست اور صدارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, کہ اس نے دل میں دشمنی پالی. یہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا, ایک دو سال تک تو دشمنی کرتا رہا, پھر اس نے سوچا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں اوپر اوپر سے اندر سے جڑیں کاٹوں گا خوب, پھر یہ مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا اس نے, لیکن حقیقت میں اندر سے مشرک تھا. بات یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ حیی ابن اختب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لائے, آپ رونق افروز ہوئے, سارے مدینہ میں خوشیاں, اگرچہ وہ مدینہ سے باہر کا علاقہ تھا لیکن آپ کے استقبال کے لیے یہودی بھی انصار بھی باہر نکل نکل کے پہاڑوں پہ انتظار کرتے, دور دیکھتے تھے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ جائے. دیکھو جی یہ انتظار لگا ہوا تھا. جب آپ تشریف لے آئے, بس مدینہ میں عجیب عید کا سما تھا کہ آپ تشریف لے آئے. حیی ابن اختب اور اس کا ایک بھائی تھا ابو یاسر, دونوں قبا میں گئے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا, زیارت کی. ابو یاسر نے اپنے بھائی سے پوچھا, حیی ابن اختب سے پہچان لیا؟ دیکھو کس طرح گفتگو کر رہے, جی میں نے پہچان لیا, یہ وہی ہیں. اچھی طرح جان لیا؟ جی میں جان لیا یہ وہی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہ وہی پیغمبر ہیں. تو کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ابو یاسر نے پوچھا, یعنی مسلمان ہو جائیں؟ حیی ابن اختب کہنے, اب ارادہ ہے ساری زندگی سخت عداوت, سخت عداوت کا ارادہ. تو وہ عداوت جو یہودیوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ہمیشہ اور آج تک ظاہر ہو رہی ہے. چنانچہ اسلام میں, یاد رہے, میں کبھی انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا, اور یہ مسلمانوں کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں فرقوں کی بنیادیں پڑی, ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا. کون کون سے یہودی تھے؟ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ وہ ساری تاریخ انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا, یہ کس طرح اسلام کے اندر ٹوٹ پھوٹ پھر کس طرح پیدا ہوئی, اور یہ فرق ہر فرقے کے پیچھے یہ داخل یہودی, اور ہمیشہ انہوں. آپ یقین کریں گے جی, مسلمان, دیکھو اس وقت دنیا میں دو مملکتیں ایسی ہیں جو نظریاتی بنیاد پر وجود آئیں, ایک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود, سبحان اللہ, اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ داخل ہے. اس لیے جو لا الہ الا اللہ سے بے وفائی کرے گا وہ پگھلتا چلا جائے گا, وہ نہیں پنپ سکتا. اور دوسری قوم, آپ بند کر دیں, توجہ ہٹ رہی ہے. ایک پاکستان اور دوسری اسرائیل, وہ یہودیت کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے. مسلم تل ابیب میں اسرائیل کے مرکز میں قادیانیوں کا مرکز موجود ہے, اور وہاں سے ان کا رسالہ نکلتا ہے, ماہنامہ. کوئی انسان عقل آتی کہ کہاں قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, اور رسالہ ان کا ماہنامہ منتھلی میگزین تل ابیب سے نکلے, اور وہاں ان کا سینٹر موجود ہو ہدایات کا. سب تانے بانے جو جا کر ملتے ہیں فرقوں کے اور اسلام میں توڑ پھوڑ کے, یہ یہودیوں سے ملتے ہیں. یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، یہ بھی مشرک قوم۔ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کی کہ عام طور پہ شبہ پایا جاتا ہے یہودی تو شرک نہیں کرتے، لیکن یہودی بھی، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی قوموں میں نا۔ اس لیے قرآن پاک نے سب سے زیادہ توحید کے مضمون کو اور شرک بیان فرمایا، اور شرک کی مذمت واضح کی، اور شرک کی قباحت کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ توحید راسخ ہوگی تو ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ایک جڑ ہے جس پر سارا ایمان کا شجرہ وہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے اسی توحید کے مضمون کو واضح کیا، مشرکین مکہ کی ان کے جعلی عقیدے اور جعلی خیال، شرکیہ خیال کی مذمت فرمائی۔ وہ یہ کہتے تھے، سب سے پہلے تو یہ بڑی قباحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قائل ہونا، جیسے یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں مذمت فرمائی اللہ تعالیٰ کہ اول تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے پاک، اولاد کا قائل ہونا یہی مضموم، اور پھر اگر اولاد اللہ کے لیے ماننی تھی تو وہ مانتے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے، جنہیں بیٹے مانگتے، جس کو سن کر ان کے چہروں پہ سیاہی چھا جاتی بیٹیاں، وہ اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی قباحت در قباحت میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے ان سارے عیبوں سے پاک ذات ہے۔ چنانچہ دیکھیے مضمون جی، افا اسفاکم، آکا مانا کیا، افا اسفا، اسفا ہی سے مصطفیٰ کا لفظ ہے، اسفا کا معنی ہوتا چن لینا۔ افا اسفاکم، کیا اللہ نے تمہیں چن لیا، ربکم تمہارے رب نے، بالبنین بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہیں تو اللہ نے بیٹے دیے، واتخذ من الملائکہ، اور بنا لیے فرشتوں سے اناثن، اللہ نے بیٹیاں، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا تلق اذن قسمت ضیزہ، بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے، یعنی جو تم ناپسند سمجھتے ہو خالق کائنات کے لیے وہ تم پسند کر رہے ہو۔ آگے قرآن نے فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے اولاد، اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں شرک کرتے، وہ اکیلا ہے، توحید کا معنی ہے وہ اکیلا، اس کے ساتھ کوئی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، اور یہ ساری کمزوریاں، یہ محتاجیاں ہیں، اللہ ان ہر قسم کے عیوب سے پاک ذات ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور یقیناً ہم نے مختلف انداز سے بیان کی، صرفنا، صرف یصرف، اس کا معنی ہوتا ہے بات کو پھیر پھیر کر مختلف انداز، مختلف مثالوں سے سمجھانا۔ ہمارے ہاں عربی کے علوم میں، عربی زبان سیکھنے کے لیے دو علم سب سے بنیادی ہیں، گاڑی کے دو پہیوں کی طرح، ایک علم الصرف، ایک علم النحو۔ علم النحو میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ لفظ جوڑنے کس طرح سے، یعنی پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر کون سا لفظ، اس طرح یہ ترتیب، یہ علم النحو میں سکھایا جاتا ہے۔ علم الصرف میں الفاظ کی ہیر پھیر مختلف انداز سمجھائے جاتے ہیں، جیسے العلم کا معنی جاننا ہے، العلم کا معنی جاننا، اس سے معلوم یعلم، اسی سے یعلمان، اسی سے یعلمون، اسی سے تعلمون، اسی سے اعلم، اسی سے نعلم، اسی سے عالم، اسی سے عالمون، اسی سے علیم، اسی سے علام، ایک ہی لفظ ہے لیکن کتنے الفاظ موتیوں کی طرح نکل رہے ہیں، اس کو صرف کہتے ہیں، علم الصرف، الفاظ مختلف اندر۔ تو میں یہ لفظ عرض کا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے مختلف انداز میں بیان کیے ہیں، فی هذا القرآن، اس قرآن میں مثالیں بیان کی، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، نصیحت حاصل کریں۔ لیکن حال یہ ہے قرآن نے تو ساری چیزیں واضح کر دی، اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی۔ اکبر الابادی کا کتنا خوبصورت شعر ہے، اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن ان راہوں پہ چلنا چھوڑ دی۔ اللہ کو ساری چیزیں واضح ہیں، قرآن نے سب واضح کر دیا، اس نسخہ شفا میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں بڑھاتی یہ نصیحت ان کو مگر نفرت کے اعتبار سے. یعنی بجائے اس کے کہ یہ پھلدار درخت کی طرح جھکتے چلے جائیں، یہ اور زیادہ اکڑتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی نفرت اور ان کی مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ اصل میں ان کے دلوں کی خرابی کو واضح کیا. جیسے میں نے پہلے حدیث کے درس میں بھی عرض کیا تھا، جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کرتی ہے، پھل پھول اور کھیتیاں اور اناج اگتے ہیں، اور بنجر زمین اسی بارش سے اور خراب ہو جاتی ہے. اور وہ مولانا روم نے ایک جگہ مثال بیان فرمائی، میں کبھی پھر موقع عرض کروں گا، فرماتے ہیں یہ تقدیر کی مثال ایسی ہے جیسے پرندے کے پر ہیں. یہ پر جب باز کو لگے ہیں اڑ کر شاہ درباری وہ بادشاہ کے محل کے اوپر گنبدوں تک پہنچ گیا، یہی پر جب کوے کے لگے اسی پروں سے اڑ کر مردار کے اوپر جا کر پڑا. ہے پر دونوں کو، لیکن باز کو ملے تو شاہین بن گیا، وہی پر جب کوے کو ملے تو مردار کے جا کر. فرمایا یہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے، جو اس کی حقیقت کو سمجھ لے اس کا، جو مومن ہوگا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اس تقدیر ہی کی وجہ سے اللہ کے قرب اور مرتبے حاصل کرے گا، اور جس کے دل میں ٹیڑھ اور کجی ہوگی اسی مسئلہ تقدیر کی وجہ سے گمراہیوں کی جا کر وہ کھائیوں میں گر جائے گا. چیز ایک ہے لیکن مخاطب دو قسم. قرآن یہی ہے ان کا حال، دوسری جگہ ایمان والوں کا حال یہ ہے. جیسے جیسے آیات اترتی ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ان کا خشوع اور اللہ کے ہاں درجات بڑھتے چلے. اور ان کا حال وما یزیدہم الا نفورا، نہیں بڑھاتی یہ مثالیں یہ نصیحتیں مگر نفرت کے اعتبار سے. قل لو کان معہ آلہا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے. یہ ایک دلیل عقلی بیان کی کہ اگر اپنی عقل سے بھی توحید سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سمجھاتے، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے. کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اذن اس وقت، تب، لبتغو، ضرور یہ معبود راہیں ڈھونڈتے، الی ذل عرش، عرش والے کی طرف، سبیلن راستے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دلیل عقلی ذکر فرما دی. یہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اور بھی خدا ہیں. فرمایا اگر اور خدا ہوتے تو وہ خدا خاموشی سے رہتے، وہ پھر اقتدار حاصل کرنے کے لیے عرش کی طرف چڑھائیاں کرتے، آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں جو اللہ نے کام دیے ان میں تو خلل ہے، لیکن خالق کائنات نے جو کام اپنے اس میں رکھے اس میں کہیں بال برابر ٹیڑھ نظر نہیں آتا. کہیں سنا کسی جگہ سورج نے کوئی لیٹ ہو گئی ایک منٹ، یا چاند نے کوئی ایسا مسئلہ، یا ہواؤں نے، یا دن رات نے، کہیں پوری کائنات کے نظام میں کجی نہیں. یہ کجی نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے، اس کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر دو ہوتے یا زیادہ ہوتے ضرور دنگا فساد ہوتا، ضرور نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. وقت ختم ہو رہا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی دوسری آیت سے اسی چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، میں انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کروں گا. میں آیت اگلی مکمل کر رہا ہوں. سبحانہ وتعالی، پاک ہے وہ ذات، سبحانہ وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، عما یقولون، ان چیزوں سے، ان عیبوں سے جو یہ کہتے ہیں، علواً کبیرا، بہت بلند و بالا. جو یہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اولاد کی باتیں اور دوسری باتیں، اللہ کی شان ان سے کہیں زیادہ بلند و بالا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کو پہچانا ہی نہیں. یہ تو معرفت ہوگی میدان قیامت میں، آخرت میں، اللہ تبارک و تعالی. اور جب معرفت ہوگی اس وقت حال کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ کفار کا حال تو ہوگا سجدے میں گر جائیں گے، سارے گریں گے، چاہیں گے اور یہ تمنا کریں گے ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے، اب تو ساری زندگی ہے اللہ آپ کی عبادت میں گزاریں۔ اور مومن کیا ہوگا؟ یہ بھی حسرت و افسوس کریں گے، کاش جو ہمارا وقت اے میرے ہم مولا آپ کی یاد سے غفلت میں گزرا وہ بھی غفلت میں نہ گزرا۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے خوب کہا ہے، وہ چند ساعتیں جو یاد دل بر میں گزری، وہ چند ساعتیں جو یاد دل بر میں گزری، وہی ہے، وہی ہے اصل زندگانی۔ انسان کی اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کے ذکر میں گزرا، باقی نہیں، باقی وہ اس پر حسرت اور افسوس ہوگی، کاش وہ بھی اللہ کی یاد میں گزر۔ اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا قرب خاص نصیب فرمانا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا واقطع عنا حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک۔ یا اللہ سب سے زیادہ اپنی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اے اللہ سب سے زیادہ اپنی ذات عالی کی خشیت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے، یا اللہ اپنی ذات عالی سے ملاقات اور دیدار کے شوق میں دنیا کے بکھیڑوں سے نجات عطا فرما دے، اپنی یاد کے ساتھ اے اللہ ہمارے دلوں، یا اللہ اپنے نام نامی کی چاشنی اور حلاوت اے اللہ ہماری زبانوں ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔